Andrzejów. Tam doszło do awarii autokarów. Wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienie może potrwać około 2 godzin. Województwo podkarpackie i droga krajowa nr 28, odcinek Sanok-Przemyśl. W pobliżu miejscowości Bykowce samochód osobowy wypadł z pasa ruchu i wjechał do rowu. Wprowadzono w miejscu wypadku ruch wahadłowy. Województwo świętokrzyskie, droga krajowa nr 9, odcinek Ostrowiec, Świętokrzyski i Łuża. W pobliżu miejscowości Lubienia zderzyły się 2 samochody osobowe. 2 osoby zostały ranne w wyniku tego wypadku, no i wprowadzono ruch wahadłowy. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radia Nawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. Szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. I już mamy 17. program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Opozycja krytykuje premier Ewę Kopacz za sposób, w jaki rozwiązuje problemy społeczne. Nawet do wieczora mogą potrwać utrudnienia w kursowaniu pociągów na trasie Wrocław-Kraków. Czy i komu spośród zachodnich intelektualistów zagraża atak ze strony islamistów? Zastanawiają się brytyjscy dziennikarze. Kolejne grupy zawodowe grożą protestami i żądają rozmów o swoich postulatach z premier Ewą Kopacz, powołując się na przykład górników, z którymi negocjowano i których postulaty częściowo zostały spełnione. Podobnie było z lekarzami. To pokazuje, że ważne problemy społeczne udaje się rozwiązać dopiero po ostrych protestach, ocenia Ryszard Czarnecki z PiSu. Władza sama zachęca, żeby protestować, bo tylko tą drogą mogą ci ludzie coś osiągnąć. I w moim przekonaniu pani premier Kopacz to będzie takim strażakiem, piromanem, który najpierw podpala, a potem jedzie, żeby gasić. Zdaje się, że na tym się skończy. Marek Siwiec z Twojego Ruchu jest przekonany, że rozwiązywanie spraw w negocjacjach z poszczególnymi środowiskami nie ma sensu, a premier Kopacz przeszacowała swoje możliwości. Będę było ulegnięcie takiej pokusie, że szybko się dogadamy, odnotuję sukces i będę szanowana i przez górników, a cała reszta będzie na to patrzeć. No nie, no jak się raz rozpoczyna taki proces, to działa na wyobraźnię. Krzysztof Gawkowski z Sojuszu Lewicy Demokratycznej uważa, że premier Kopacz powinna rozmawiać z każdym, kto tego oczekuje. Ewa Kopacz w swoim exposé zapowiadała, że nie będzie bała się rozmów i z każdym usiądzie do stołu. Skoro to powiedziała, dzisiaj powinna dotrzymać słowa. Powinna rozmawiać ze wszystkimi, którzy czują się oszukani. A oszukani czują się rolnicy, transportowcy czy związkowcy, którzy rozmawiali z rządem w Komisji Trójstronnej, między innymi o umowach śmieciowych i emeryturach. Od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu minut mogą być opóźnione pociągi na trasie Wrocław-Kraków. Powodem jest kradzież trakcji koło Koniec Pola. Maciej Dudkiewicz z PKP Polskich Linii Kolejowych. Jest to fragment najszybszego połączenia z Krakowa do Wrocławia. Na miejsce został wysłany pociąg sieciowy, taki pociąg do naprawy sieci trakcyjnej. I według kolejarzy naprawy zakończą się do godziny 22. The Sunday Times zastanawia się, czy i komu spośród zachodnich intelektualistów zagraża atak islamistów. Brytyjska gazeta przypomina, że na liście wrogów islamu poszukiwanych przez Al-Kaidę figuruje kontrowersyjny powieściopisarz, autor szatańskich wersetów. Sunday Times podkreśla to, co przeważnie uszło uwagi światowych mediów po zamachu w Paryżu, a mianowicie, że na liście z nazwiskiem redaktora naczelnego Charlie Hebdo Stefan Charboniera widniała też fotografia Salmana Rushdiego. Fatwa, jaką wydał irański Ayatollah Khomeini na Salmana Rushdiego, zapowieść szatańskie wersety, nie została nigdy odwołana. I choć sunnicka Al-Kaida nienawidzi szyitów nie mniej niż odstępców od wiary, jej stosunek do Rushdiego jest identyczny jak irańskich ajatollahów. Pisarz, który mieszka obecnie w Stanach Zjednoczonych, przez lata żył pod stałą ochroną Scotland Yardu. Wznawiając stosunki dyplomatyczne z Londynem, zerwane w 1989 roku, właśnie po fatwie na Rushdiego, Iran zobowiązał się nie popierać dalszego polowania na pisarza. Ale irańska fundacja religijna Panzdah Ehordad podniosła od tego czasu nagrodę za głowę Rushdiego z 2 do 2,5, a potem do ponad 3 milionów dolarów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Chcieli się wykąpać, ale narzekali trochę na brak śniegu i mrozu. Ostatecznie uznali jednak, że może być i około 150 osób weszło do rzeki Supraśl w Wasilkowie. To tam zorganizowano zlot podlaskich morsów. Najmłodszy uczestnik kąpieli miał 3 lata. 3, 4! Pływałem. A nie zasimna woda? Nie. A kto cię namówił? Tak. Widzi, że my morsujemy od kilku lat. Jeździ praktycznie od urodzenia z nami. I to było takie naturalne, że wcześniej czy później będzie chciał spróbować. Myślę, że też będzie to jego pasją.

czułem się, że mogę ten mecz wygrać. Czułem się tak naprawdę, jak ja bym cały czas prowadził, więc no, jestem troszeczkę zdziwiony. W turnieju nie ma już Rogera Federera, a Andy Murray uciekł dziś katu, a konkretnie Bułgarowi Dimitrowowi spod topora. O turnieju już za chwilę porozmawiamy z Tomaszem Wolfkę. Ależ ten Robert Kubica jeździ, przyznają państwo, nie ma nudy. Wygrał 4 odcinki specjalne rajdu Monte Carlo. W tej godzinie audycji połączymy się z jego pilotem Maciejem Szczepaniakiem, który na gorąco opowie o wrażeniach. Szkoda, że dziś nie dojechali do mety, zakończyli na murku. No tak, ale jak się nie ma hamulców, to trudno jechać. Nasi piłkarze ręczni mają za to do pokonania jeszcze 4 odcinki specjalne. Oczywiście, jeśli marzą o medalu, na razie awansowali do 1/8 finału i teraz zagrają ze Szwedami w Mistrzostwach Świata. Bartosz Jurecki wie, że poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. Na pewno żadnej drużyny nie było łatwiej, czy Islandia, czy Szwecja, czy Francja. Ciężko, na pewno będzie ciężko. Musimy dzisiaj troszeczkę usiąść i ochłonąć, bo było dużo emocji i takiej chyba nie negatywnej tej emocji czasami na boisku. I trzeba to teraz wszystko spokojnie poskładać. Mecz ze Szwecją jutro, a my połączymy się z Andrzejem Janiszem z Radiowej Jedynki, który jest na miejscu w Katarze. W trzeciej stronie medal zaczynamy dziś nowy cykl Champion w Trójce, który przygotowujemy wspólnie z magazynem Champion. Dziś zajmiemy się rankingiem na 100 najbardziej wpływowych osób w polskim sporcie. Wiedzą państwo, kto jest na pierwszym miejscu? Zbigniew Boniek. Przyjmuję to do wiadomości, jestem z tego zadowolony, lepiej być pierwszy niż ostatni, w myśl starej polskiego przysłowia, że lepiej jak ci zazdroszczą, jak mają ci współczuć. Przy okazji możemy państwu zdradzić, że postaraliśmy się namówić Zbigniewa Bońka, by spróbował czegoś, na co do tej pory nie chciał się zgodzić. Fani Ligi Plus Ekstra w Kanale Plus pewnie się trochę domyślają. Puszczamy oko, tak jest. W trzeciej stronie medalu zawsze staramy się też zaprezentować państwu dyscypliny, nazwijmy to rzadkie i nietypowe. Kto zgadnie, o co chodzi tym razem? 100 na godzinę, 120, 130 są to prędkości, które często uzyskujemy i co najważniejsze, my nie mamy hamulców. Ha! Właśnie, typów może być i to kilka. Nie jest żużel, powiedzmy od razu. Ciekawe, czy państwo wiedzą, o jaki sport chodzi. Z piękną polską tradycją wygrywania. Pojawią się też ekstremalne kajaki i psie zaprzęgi, a fani narciarstwa alpejskiego mogą być pewni, że nie zapomnieliśmy o zawodach w Kitzbühel. 22,7 trójek, 71,335 i tsm@polskieradio.pl. Tak można się z nami kontaktować. Jesteśmy też na Twitterze i na Facebooku jako Sport w Trójce. Teraz zapraszamy na najważniejsze dzisiaj wydarzenia. Tak jest, szybciutko, bo to już prawie 12 minut po 17, ale państwo chcą wiedzieć, co działo się na świecie. Zacznijmy od Melbourne. Sensacyjny pogromca Rogera Federera odpadł z Australian Open. Włoch Andreas Seppi przegrał po zaciętej 5-setowej walce z reprezentantem gospodarzy Nikiem Kyrgiosem. Dalej grają także Tomasz Berdych, Rafael Nadal i Andy Murray, który wyeliminował Bułgara Grigora Dimitrowa. W turnieju kobiet do ćwierćfinału awansowały dziś Jekaterina Makarowa, Eugène Bouchard, Maria Szarapowa i Simona Halep. Agnieszka Radwańska jutro gra z Venus Williams. O 9 rano naszego czasu. Dobra wiadomość z turnieju doblowego pań jest taka, że Klaudia Jansz-Ignacik awansowała do ćwierćfinału. Polka grająca na kortach w Melbourne ze Słowenką Andreą Klepacz wyeliminowała czeski debel Andrea Chlawaczkowa, Lucy Hradecka, wygrywając 7-6, 6-7, 6-2. Odpadła natomiast polsko-kanadyjska para Alicja Rosolska, Gabriela Dąbrowski. Dziś było już zdecydowanie lepiej niż wczoraj. Kamil Stoch był drugi w konkursie Pucharu Świata w Sapporo, przegrywając tylko z Czechem Romanem Kołdelką. Na dobrym 11 miejscu zawody ukończył Piotr Żyła. W trzeciej dziesiątce sklasyfikowano Macieja Kota i Jana Ziobro. A co z Aleksandrem Zniszczołem? Ten znakomicie skakał, zajął w sumie wysokie 10 miejsce, ale uwaga, został zdyskwalifikowany przez sędziów, bowiem dopatrzyli się nieścisłości regulaminowych w jego butach. Nie wiem, obcasik za wysoki, sznurówki nie te. W każdym razie zdecydowano o anulowaniu finałowej próby i tym samym Zniszczoł na 30 miejscu. Może miał trochę luzu w palcach. Tutaj trzeba jeszcze dodać, że Kamil Stoch pobił rekord skoczni w Sapporo. Naprawdę kapitalny skok do pierwszego miejsca zabrakło bardzo, bardzo niewiele. 3 piłkarzy ręcznych naszej reprezentacji, i to jest zła wiadomość, ma urazy po sobotnim meczu Mistrzostw Świata z Danią, który przegraliśmy 27-31. Kontuzje odnieśli Krzysztof Lijewski, Robert Orzechowski i Piotr Hrabkowski. Polski sztab bierze pod uwagę powołanie dodatkowych zawodników. Czas na zgłoszenie zmiany reprezentacja Polski ma do jutra, do godziny 10. Mecz ze Szwecją rozpocznie się o 16:30, kiedy połączymy się z Andrzejem Janiszem w Katarze. Mam nadzieję, że będzie coś więcej wiedział na temat tych kontuzji i ewentualnych powołań. Nie dość, że taka urodziwa, to jeszcze jak jeździ. Amerykanka Lindsey Vonn odniosła 64. zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata, co daje jej w tej kategorii absolutne pierwszeństwo. Dziś triumfowała w supergigancie w St. Moritz. Na podium stanęły także dwie Austriaczki, Anna Fenninger i Nicole Hesp, a liderką Pucharu Świata nadal Tina Maze. Slalom panów w Kitzbühel wygrał Szwed Matthias Hargin i było to dla niego pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. Wyprzedził faworyta gospodarzy Marcela Hirschera oraz Niemca Felixa Neureutera. I mały polski akcent w konkurencjach alpejskich. Karolina Riemen-Żerebecka zajęła w skikrosie 10. miejsce. To były Mistrzostwa Świata w narciarstwie dowolnym. Na zakończenie imprezy w Kaisberg złoty medal zdobyła zawodniczka gospodarzy Andrea Limbacher. W Monte Carlo działo się już od czwartku. Francuz Sebastian Ogier wygrał rajd Monte Carlo. Robert Kubica nie ukończył rywalizacji. Pechowo bardzo polski kierowca startujący z pilotem Maciejem Szczepaniakiem wygrał w piątek 3, a w sobotę jeden odcinek specjalny. Nie liczył się jednak w klasyfikacji generalnej, ponieważ poniósł bardzo duże straty na początku rajdu, m.in. na skutek awarii elektryki w swojej Fieście WRC. Dziś za metą przedostatniego odcinka zawiodły hamulce, po prostu się skończyły i auto uderzyło w murek, urywając oba prawe koła. O dalszej jeździe nie było mowy. Na podium obok Ogiera, można się było tego spodziewać, pozostali kierowcy Volkswagena Latvala i Mikkelsen, czyli całe podium Volkswagena. A teraz dwie informacje z krajowych podwórek. W ekstraklasie siatkarek Muszynianka przegrała na własnym parkiecie z Chemikiem Police 0-3 w setach. To był mecz na szczycie. Chemik prowadzi w tabeli po 17 kolejkach, ma 4 punkty przewagi nad Muszynianką. Natomiast koszykarki Wisły Kanpak Kraków wygrały w Bydgoszczy z Energą Toruń 84-75. To był finał Pucharu Polski i tym samym Wisła obroniła to trofeum. Po 5 zwycięstwach w turnieju drugiej rundy Ligi Światowej nasi hokeiści na trawie dostali bolesne baty. Oj, bolało. Polacy przegrali w Singapurze z Malezją 0-8. Na szczęście już wcześniej zapewnili sobie awans do trzeciej rundy tych rozgrywek. Obok Malezji i Polski awans wywalczyła Japonia. I co jeszcze słabe wiadomości od NBA? No, czasem lepsze, czasem gorsze. Tak, tym razem Marcin Gortat rozegrał jeden z najsłabszych swoich spotkań w tym sezonie. Koszykarz Washington Wizards zdobył tylko 4 punkty, a jego drużyna przegrała na wyjeździe z Portland Trail Blazers 96-103. Zaczynamy z przetupem 22 i 7 trójek 71 335 we wszelkich możliwych sportowych sprawach. Gdybyśmy jakieś informacje pominęli, proszę do nas dzwonić. Elżbieta Różycka na posterunku. Pozdrawiam z drogi do Krynicy, ale chciałbym od razu udzielić odpowiedzi na zapowiedź dzisiejszego programu sportowego. Czy to nie są bojery? Trafił pan w dziesiątkę. Karol Jabłoński, Michał Burczyński przed wylotem do Chicago wpadli do trójki. Siedemnasta 18, tak jak zapowiadaliśmy, przenosimy się na korty Australian Open. Choć tam śpią, to my będziemy analizować to, co się działo w ostatnim tygodniu, a w studiu jest już komentator Eurosportu i dziennikarz Przeglądu Sportowego Tomasz Wolfke. Witam cię, Tomku. Dzień dobry. Nie tylko śpią, ale i cieplej mają. To no prawda. Tak, to i jeszcze można powiedzieć, chodzą do góry nogami. Ale teraz już do rzeczy. Przede wszystkim rewelacyjna forma Agnieszki. Powiem, że dawno nie było takiej pewności w jej grze. No poczekajmy jeszcze chwilkę, bo Agnieszka niestety kilka razy już nam pokazała w wielkich szlemach po bardzo dobrych początkach, że przychodzi mecz kryzysowy i niestety go przegrywa. Miejmy nadzieję, że tym razem tak nie będzie, chociaż poprzeczka zawieszona bardzo wysoko, no bo Venus Williams chyba w swoim ostatnim już tenisowym bardzo dobrym wcieleniu, 35-letnia wielka siedmiokrotna mistrzyni wielkiego szlema przeżywa renesans formy i będzie na pewno bardzo groźną przeciwniczką, znacznie groźniejszą od tych trzech dotychczasowych. To zanim jeszcze powiemy o meczu z Venus Williams, posłuchajmy, co Agnieszka powiedziała po meczu z Amerykanką Lepczenko i właśnie co, jak zapowiedziała mecz z Venus Williams. To najpierw o tym zwycięskim spotkaniu. Zaczęłam bardzo dobrze i agresywnie, i bardzo preserwowałam, returnowałam i troszkę w drugim secie ona zaczęła lepiej grać. Ja się troszkę wycofałam, troszkę bardziej bojaźliwie. Najważniejsze, że skończyło się dobrze i tym bardziej, że w dwóch setach. No ale do tej pory rzeczywiście Agnieszka Radwańska radzi sobie fenomenalnie na tym turnieju. Mecz z Venus Williams to już będzie taki poważny sprawdzian. Tutaj pokazała to kilka razy i mimo tego, że faktycznie już jest starsza, to jednak potrafi grać tenisa i to pokazuje, chociażby nawet tutaj, więc to na pewno nie będzie łatwy mecz. Jak ci się, Tomku, podoba Agnieszka na tym turnieju? No, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba również ta decyzja nawiązania współpracy z Martiną Navratilową, no bo ona nam pokazała wszystkim, zamknęła usta wszystkim krytykantom Agnieszki Radwańskiej, że ona nie ma ambicji sportowych, że tak niby uprawia ten zawód, ale tak na półgwistka. Otóż nie, zrobiła wszystko, co mogła i to najlepszego, co mogła, aby wreszcie wygrać wielkiego sztema. Pokazała wszystkim, że to jest jej sportowy cel i bardzo dobrze. Czy widzisz jakieś zmiany już w grze Agnieszki, czyli ewentualnie owoce tej współpracy z Navratilową? No trudno jeszcze powiedzieć. Wydaje mi się, że oczywiście to może być autosugestia, że troszeczkę częściej Agnieszka atakuje, ale raz jeszcze podkreślam, na razie atakować było trochę łatwiej, bo rywalki, no może poza Lepczenko, nie stawiały jakichś twardych warunków. Zobaczymy, jak będzie z Williams. Na pewno to będzie zupełnie inny mecz, bo to Venus będzie przejmowała pierwszą inicjatywę i to będzie ona atakowała Agnieszkę, czyli będziemy widzieli tą starą Agnieszkę, mistrzynię defensywy i bajecznych rozwiązań, takich, jakby to nazwać, inteligentnych na korcie. Czy ewentualny sukces z Venus, jak wygląda drabinka dalej? No wygląda ciekawie, dlatego że Petra Kwitowa została wyeliminowana. Nazwaliśmy to nawet w jutrzejszym przeglądzie sportowym, że później trzeba wjechać na Madison Avenue, ponieważ rywalką będzie Amerykanka o imieniu Madison na pewno, albo Madison Keys, albo Madison Brangle. Takie dwie młode Amerykanki spotykają się w 1/8 finału tuż obok meczu, w drabince tuż obok meczu Venus Williams Agnieszka Radwańska. Ale wcale to nie będzie spacerek, bo ta Madison Keys to jest wielka przyszłość tenisa amerykańskiego. No, ona chyba wygrała z Kwitową, prawda? Wygrała, właśnie wyeliminowała Kwitową. Tak mocno wali w piłkę, a Madison Keys jeszcze mocniej, to Agnieszka będzie. No więc właśnie, a Agnieszka, pamiętamy to wszyscy, niespecjalnie przepada za tenisistkami typu Kwitowa, siostry Williams, Maria Szarapowa, tymi, które po prostu uderzają od niej znacznie mocniej i są większe. No ale nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, poczekajmy jutro. Przypominamy Państwu, o godzinie 9 rano naszego czasu powinien rozpocząć ten mecz na głównej arenie w Melbourne. A zatem transmisja jak zwykle w Eurosporcie. Dodajmy jeszcze, że tak, silna Azarenka, Serena Williams z pewnymi kłopotami, ale też awansowała, no i na pewno będzie się liczyć dalej. Czy ktoś jeszcze? Powinniśmy zwrócić uwagę na kogoś jeszcze? No, no właśnie na tą, na którąś z tych Madison. Bardziej do tej pory mówimy głośniej jest to Madison Keys, no bo ona też nawiązała współpracę z kolei z Lindsay Davenport, także ten trend mentorstwa w światowym tenisie się bardzo owocnie rozwija. Kto jeszcze? No na pewno Maria Szarapowa, no co do tego nie ma żadnej wątpliwości. A Rumunka? Simona? No i Simona Halep to jest dla mnie taka cicha bohaterka, bohaterka pracy socjalistycznej, byśmy powiedzieli 30 lat temu, jeśli chodzi o Rumunię, ale naprawdę, no to jest taka mróweczka szalenie pracowita, ten typ czasem niedoceniany, a może się okazać groźny. Przypomnijmy, że ona już grała przecież w finale Rolanda Garrosa. W turnieju męskim Jerzy Janowicz po zaciętym meczu przegrał z Feliciano Lopezem, przegrał o włos, więc po meczu był rozczarowany. Na każdym breakpoint jakieś no, troszeczkę niefartowne sytuacje, jakieś taśmy, jakieś jego woleje wybraniane z ciała, zagrywane sercem rakiety. A na jego ważniejszych piłkach trafiały taśmy, jakieś przypadkowe returny, które mu nachodziły na rakietę, więc no, jestem troszeczkę zdziwiony. A ty jesteś zdziwiony porażką Jerzego w tym meczu? No ja przede wszystkim jestem zadowolony, że usłyszałem Jerzego, bo pamiętamy o tych problemach. To się z tobą zgadzamy. Wypowiedziami zawodnika, szczególnie w języku polskim. Może na drugiej półkuli to nie działa. Miejmy nadzieję, albo może po prostu Jerzy już zapomniał, że nie lubi nas dziennikarzy. Natomiast zrobił swoje. Myślę, że liczyliśmy na więcej oczywiście z Feliciano Lopezem, głównie dlatego, że Hiszpan się straszliwie męczył w poprzednich meczach. Widowało się, że jest bez formy. No ale akurat na mecz z Janowiczem tę formę odzyskał, a to jest dla Jurka bardzo niewygodny przeciwnik, leworęczny i bardzo często atakujący przy siatce, a Polak wbrew pozorom, mimo tych fantastycznych warunków fizycznych, woli rozgrywać mecze z głębi kortu. No i kiedy troszeczkę zawodzi serwis, a niestety Jurek wciąż prowadzi w niechlubnej statystyce największej liczby popełnionych błędów serwisowych ze wszystkich tenisistów, którzy w tym roku występowali przynajmniej przez 3 rundy w Australian Open, no tak troszkę zawodzi go serwis, no to z takim zawodnikiem jak Lopez nie ma planu B, ale rzeczywiście przegrał minimalnie, no bo to były pojedyncze przełamania. Z kim Jerzy powinien nawiązać współpracę, taką podobną do Agnieszki z Navratilową? Przychodzi czy ktoś do głowy? Gorani Vanisevic? No, automatycznie nasuwa się Wojciech Fibak i tutaj w ogóle nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Pan Wojtek jest fantastycznym fachowcem, jeśli chodzi o czytanie gry i na pewno mógłby sporo Jurka nauczyć. To jest kwestia tej jego mentalności, chyba jest lepiej, no jest spokojniejszy, zaczął rozmawiać, więc miejmy nadzieję, że to też przyniesie swoje efekty, bo w sumie myślę, że ten jego występ w Australii należy zaliczyć do tak zwanych na 3+, prawda? Nawet myślę, że na 4-, bo sądząc z rankingu, który w tej chwili zajmuje, no to powinien odpaść gdzieś w drugiej rundzie, także trzecia runda to już jest lekki plus i dobry początek sezonu, bo fajnie sobie to zaplanował, ten start jego razem z Agnieszką w Pucharze Hopmana na pewno obojgu bardzo dużo dał. Marej wymęczył dzisiaj zwycięstwo. Fantastyczny mecz rozegrał Kyrgios z Sepim. Federer poza turniejem. To chyba była największa niespodzianka, że na tym etapie już pożegnał się z Australian Open. Akurat komentowałem mecz Rogera Federera z Andreasem Sepim. No i jestem bardzo rozczarowany, bo to jest mój ulubiony tenisista. Nigdy tego nie kryłem. Zresztą regularnie mylę go przynajmniej raz, komentując mecz tenisowy z Pitem Samprasem, bo bardzo oni obaj, bardzo ich obu lubię i obaj mi się kojarzą tak samo. Natomiast biologii się nie oszuka. 33 lata, wiek chrystusowy. Jedyny chyba, ja nie pamiętam takiego drugiego przypadku, żeby tenisista podróżował na turnieje z 4 dzieci, bo ma już przecież 2 pary bliźniaków, Roger Federer z Mirosławą Wawrzyniec. No i ci młodzi będą się coraz bardziej dobierali. Akurat tym razem trafił nie młody, no bo 30-latek Seppi, który rozegrał z kolei mecz życia. Dość powiedzieć, że w 10 poprzednich meczach z Federerem Seppi wygrał 1 seta. To nieprawdopodobny bilans. Oczywiście są jeszcze gorsi, bo na przykład Dawid Ferrer, kto by się spodziewał, 0-16 bilans z Federerem, nigdy z nim nie wygrał, ale no to była super niespodzianka, super sensacja, dla mnie bardzo in minus, bo wydawało mi się, że Roger tutaj rozstawiony znowu z 2, ma szansę coś zamieszać w turnieju. Turniej z Rogerem to jednak zawsze jest coś, szkoda. Mi pękło serce po tej porażce, to się przyznaje. Na szczęście jest Djokovic, który gra naprawdę rewelacyjnie, nie dość, że gra, to jeszcze i śpiewa, proszę posłuchać. My mother's birthday, so if you can sing one happy birthday for my mom. Happy birthday to you, happy birthday Diana, to you, happy birthday dear mom, happy birthday to you. No potrafi być rozczarowujący i potrafi być showmanem naprawdę niesamowitym. A o to chodzi w sporcie, naprawdę. Bardzo dziękujemy. Tomasz Wolfke, dziennikarz Przeglądu Sportowego, komentator Eurosportu. Jaki dziś najbliższy mecz szykuje w Eurosporcie do komentowania? No mnie właśnie, ja wjeżdżam na Madison Avenue, czyli pojedynek Brangle kontra Kiss w nocy, o ile pamiętam, nie wcześniej, jako 5 nad rano. No dobrze, rano poranna kawa i o 9, kto może, włącza Eurosport i kibicujemy Agnieszce. Bye. You pull me up like a fly on the wall. Chciałem tylko powiedzieć, że rekord skoczni pana Kamila Stocha w Sapporo jest 140 metrów, bo on zapomniał tego powiedzieć, a to jest bardzo ważne. Proszę Państwa, trwa mecz 1/8 finału Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Słowenia prowadzi z Macedonią 17-15. Ja bym nawet powiedział, że... A tak, Słowenia. Mhm. No tak. I teraz pytanie jest, jak my jutro będziemy reagowali na to, co działo się będzie po 16:30, kiedy zagramy ze Szwedami. Ciężko było patrzeć na mecz z Danią. No pierwsza połowa była taka bardzo emocjonująca, tam się dużo działo, ale w drugiej, właściwie już pod koniec pierwszej się pogubiliśmy, a później było już niestety bardzo pod górę, o tak bym mógł powiedzieć. Porażka z Danią, trzecie miejsce w grupie i mecz ze Szwecją w 1/8 finału. To takie podsumowanie tego, co wydarzyło się po ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata w Katarze. Zwycięstwo w meczu z Danią dawało nam drugie miejsce w grupie, ale Duńczyków nie udało się pokonać, bo zagraliśmy po prostu źle, nierówno, momenty były, to prawda, ale zdecydowanie za mało było tych momentów. A my teraz łączymy się z Andrzejem Janiszem, który jest w Katarze. Dzień dobry, Andrzej. Dobry wieczór. Tym bardziej dobry wieczór, że tu jest 2 godziny później niż u nas. To prawda. W meczu z Danią Polacy mieli chyba więcej strat niż przez cały turniej do tej pory. Nie wiadomo, czy byliby w stanie pokonać Duńczyków, ale bardzo ułatwiliśmy im sprawę. Na pewno sprawę im ułatwiliśmy potężnie. Jeżeli chodzi o te straty, to ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Słyszę przed każdym meczem, że zawodnicy będą skoncentrowani, że ich planem jest unikać błędów, że trzeba szanować piłkę, oddawać rzuty tylko z przygotowanych pozycji, bo inaczej będzie źle. No i później jest źle, bo nie tylko w tym spotkaniu z Duńczykami, ale także w innych meczach nie było najlepiej, nawet w tym wygranym z Rosją. Przede wszystkim w pierwszej części tego spotkania. Może coś jest w tym, o czym mówi Bartek Jurecki. Nie było drużyny momentami, więc to tego brakowało. Jeżeli mamy tą drużynę, to jesteśmy piekielnie mocni, ale musimy jeszcze trochę popracować, żebyśmy byli przez całe 60 minut tą drużyną. I dlatego musi być drużyna, musi być zespolenie. To mają być palce zaciśnięte w pięć. Wtedy Polska może wygrać. No tak, jest teraz nad czym pracować w tej przerwie. Od ćwierćfinału Polacy zagrają ze Szwecją. To bardzo trudny rywal, to z jednej strony, ale z drugiej, Andrzej, możemy się pocieszać, że lepiej ze Szwecją niż na przykład z Francją. Nie wiem, naprawdę nie wiem, czy to lepiej. Za tym, żeby grać ze Szwedami, przemawia to, że potrafiliśmy z nimi wygrywać. Z Francuzami na wielkiej imprezie nie wygraliśmy nigdy. Natomiast ja wczoraj oglądałem tak dosyć szczegółowo drugą połówkę meczu między reprezentacją Szwecji a drużyną francuską i przyznam, że mimo w tej drugiej połowie to Francuzi odrobili straty, Szwedzi mi zaimponowali. To jest kapitalna obrona. Tam było kilka takich akcji, w których nawet Nikola Karabatic dostawał blok od Szwedów taki, że odechciewało się grać. Oni ostatecznie ten mecz wygrali, ale my z reguły graliśmy z zespołami, które mają słabszą obronę od nas, a teraz zagramy z drużyną, która ma obronę lepszą. No niemniej jednak ja myślę, że z tego punktu psychologicznego to chyba lepiej, że gramy ze Szwedami niż z Francuzami. Też nam się tak wydaje, ale pomyślmy o tym, co jest takim największym problemem polskiego zespołu. No i czy da się poprawić ten element w ciągu zaledwie 2 dni? Największym problemem jest bez wątpienia skuteczność. Weźmy chociażby ten wczorajszy mecz z Duńczykami i początek tego spotkania. Znakomite akcje Polaków. To były rzuty rzeczywiście oddawane z przygotowanych pozycji. 2 razy Adam Wiśniewski znajduje się na kole, wprowadzony tam przez zagranie całego zespołu. Rzuca z 6 metrów i Landin broni. 1 raz i 2 raz. W spotkaniu z Duńczykami oddaliśmy tylko 2 rzuty mniej niż reprezentacja Danii, a mniej więcej tak od 25 minuty ten mecz był już pod kontrolą Duńczyków. Oni przez cały czas już wówczas prowadzili. Skończyło się jak się skończyło i w tym jest największy problem. Ta obrona jeszcze funkcjonuje, ale atak, skuteczność, bo wypracowane akcje są, natomiast skuteczność jest rzeczywiście beznadziejna. Ja nie sądzę, żeby skuteczność mogła być poprawiona w ciągu 2 dni. Potrzeba szczęścia. No rany, to jeżeli liczymy na szczęście w kolejnym meczu, to nie jest najlepiej, no bo to taki element dość mocno zawodny, można by było powiedzieć. Ale wiesz, to jest tak, że w piłce ręcznej, że trzeba iść za falą. Momentami jest taka sytuacja, że strzelamy 1 gola z kontry, za chwilę 2 i gdyby to pociągnąć, ja mam takie wrażenie, że oni nie idą za ciosem. Jak nie idzie, to nie idą za ciosem, ale ja się martwię jeszcze o jedną sprawę i o to cię chciałem, Andrzej, zapytać. O kontuzję. Czy coś już wiadomo na przykład o kontuzji Krzysztofa Elijewskiego i czy jest jakakolwiek szansa na to, że zagra ze Szwedami? Wiadomo, że nie tylko Krzysztof Lijewski jest kontuzjowany, ale także kilku innych zawodników naszego zespołu. Myślę, że zresztą najlepiej będzie, jeżeli powie o tym drugi trener, Jacek Będzikowski. Trzech z nich ma skręcone stawy skokowe. Mariusz Jurkiewicz, Robert Orzechowski i Piotr Krapkowski. Krzysiek Lijewski ma problem ze stopą, ale dokładne badania teraz są właśnie przeprowadzane. I za 2-3 godziny będziemy dokładnie wiedzieć, jak to wszystko wygląda, jaki jest ich stan zdrowotny, jakie są szanse, żeby zagrali w jutrzejszym meczu. I tutaj jest pewnego rodzaju paradoks, bo o ile Krzysztof Lijewski ma doskonałego zastępcę, jakim jest Andrzej Rojewski, to jest naprawdę największe odkrycie tego turnieju, to zdecydowanie gorzej będzie na przykład z lewym rozegraniem, dlatego że Jurkiewicz kontuzjowany, a więc Michał Jurecki będzie grał na środku, natomiast zostaje nam już tylko Karol Bielecki wobec kontuzji Piotra Chrapkowskiego. I tu może być problem. Ta najlepsza polska pozycja przez wiele lat w tej chwili okazuje się być opuszczoną. Trzymajmy zatem kciuki, żeby chłopcy doszli do siebie. Nasz sztab zapowiada, że nawet bierze pod uwagę powołanie dodatkowych zawodników. Zobaczymy. Andrzeju, na koniec jedno pytanie. Nigdy w życiu nie byłem w Katarze. Powiedz, jak tam jest w tym kraju? Co tam można zrobić wtedy, kiedy się nie jest na meczu? Przede wszystkim to można jeździć autobusami, tymi autobusami oficjalnymi, które dowożą spod hotelów do hal i głównie zdaje się, że czas spędzamy w tych autobusach, dlatego że jeżeli są korki, to te autobusy jeżdżą w taki sposób, że jeżeli gramy w Lusail na przykład, to trzeba jechać półtorej godziny w jedną stronę, półtorej godziny w drugą stronę, więc zajęcie jest, natomiast jeżeli chodzi o naprawdę taką dużą przygodę w Katarze, to tak, pustynia, samochody terenowe i pustynia. Miałem okazję być na takiej przejażdżce i to naprawdę robi wrażenie oczywiście na tych, co byli na przykład na Dakarze albo innych rajdach pustynnych, wcale. Ale jeżeli ktoś tak jak ja miał pierwszy raz okazję przejechać się samochodem po pustyni, ślizgać się po wydmach, to jest to duża sprawa, duża radość i to jest bez wątpienia największa atrakcja tego kraju. Bardzo dziękujemy prosto z Kataru. Andrzej Janisz, czekamy na mecz Polska-Szwecja w 1/8 finału Mistrzostw Świata jutro o 16:30. I trusted a priest. I fell to his feet. And he raised me up there. And cut me off at the knee. I trusted the law. They didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. With me now. Had a girl, I gave her my world, but she played around, put me down, still wanted the bird. So I went to a priest, yes, I fell to his knees, and he just raised me up to cut me off at the knee. Alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. I don't wanna wait for your love. naszym serwisie już mówiliśmy Państwu o sukcesie Lindsey Vonn i o sukcesie młodego Szweda, ale w ogóle podsumujmy ten bardzo gorący weekend w alpejskim Pucharze Świata. No i był mały, pozytywny polski akcent. W Kitzbühel po raz 75. rozegrano słynny zjazd i towarzyszący mu slalom. Dla wielu Alpejczyków to najważniejsze zawody w sezonie, a dla Austriaków zwycięstwo w Kitz jest równie ważne jak tytuł Mistrza Świata. O tym po tym sezonie niestety mogą się czuć zawiedzeni, a o wszystkim opowie Państwu Paweł Sołtys. Długo musieli czekać kibice i zawodnicy na rozpoczęcie jubileuszowego zjazdu w Kitz. Plany pokrzyżowała pogoda. Start na słynnym Strajfie kilkakrotnie przekładano, bo górną część trasy spowiła gęsta mgła. Ostatecznie organizatorzy podjęli kontrowersyjną, zdaniem wielu obserwatorów, decyzję, skrócili zjazd o ponad połowę. Zmienili Tygrysa w Kociątko. Skomentował to na Twitterze Norweg Kjetil Jansrud, lider klasyfikacji zjazdowej Pucharu Świata. Decyzja kierownictwa zawodów sprawiła, że z trasy zjazdu wypadła większość najtrudniejszych części Strajfu, w tym słynna Mysia Pułapka, czyli skok wkrótce po starcie, oraz Steilhang, ścianka. Trudny technicznie najazd, na którym nabrać trzeba prędkości przed wypłaszczeniem. Z piekielnego biegu zjazdowego trwającego dobre 2 minuty zrobił się 50-kilkusekundowy sprint na jajo, przypominający bardziej juniorskie zawody niż najbardziej prestiżowy start Pucharu Świata. Był nawet problem formalny. Trasa po obcięciu nie spełniała wymogów FIS-u, by nazwać ją biegiem zjazdowym. Musiała być więc zatwierdzona specjalną zgodą kierownictwa federacji. W takich warunkach najszybszy okazał się faworyt, wspomniany już Kjetil Jansrud, który zaledwie o 0,02 sekundy wyprzedził będącego w znakomitej formie Dominika Parisa. Kiedy Włoch wjechał na metę, a Jansrud zobaczył, jak niewiele dzieliło go od utraty pierwszego miejsca, aż złapał się za głowę. Po wyścigu mówił gazecie Donau Courier, że to dla niego historyczny moment, ale z drugiej strony trochę się nie dziwi. Nie sądzę, żeby to było coś zupełnie wyjątkowego. Ciężko trenowałem, nie miałem kontuzji i mam nadzieję, że tak zostanie. Trzecie miejsce zajął Guillermo Fayet z Francji. Rozczarowali za to Austriacy. Tuż za podium znalazł się Georg Streitberger, a ubiegłoroczny zwycięzca Hannes Reichelt był dopiero 34. Nie startował Bode Miller, który ostrzył sobie zęby na Kitzbühel. Wśród jego licznych tytułów tego z Kitz jeszcze nie ma. Niestety Amerykanina wykluczyła kontuzja pleców. Austriacy liczyli, że odkują się w dzisiejszym slalomie, licząc na zwycięstwo Marcela Hirschera. W pierwszym przejeździe nie zawiódł i przewodził stawce. W drugim pojechał zbyt zachowawczo i ostatecznie zajął drugie miejsce. Zwyciężył po raz pierwszy w karierze Szwed Mattias Hargin, który drugi przejazd pojechał z walecznością godną Wikinga. Dosłownie szalał na trasie, przyspieszając w każdym skręcie, a tyczki, gdyby mogły, chętnie by przed nim uciekły. Z taką determinacją Hargin pędził w dół. Na mecie był o 0,6 sekundy lepszy od prowadzącego wówczas Felixa Neureutera z Niemiec, który ostatecznie zajął trzecie miejsce. Ich triumf oklaskiwały tłumy kibiców, bo to najpopularniejsze wydarzenie w sezonie alpejskim, mówiła Eurosportowi Simon Tanner z Tirol Tourismus. Kibiców jest od 80 do 100 tysięcy, do tego 500 milionów przed telewizorami w kraju i na świecie. Co do Kitzbühel, warto odnotować wysokie miejsce Macieja Bydlińskiego. W piątkowej superkombinacji, czyli supergigant plus slalom, był 12. To jego drugi wynik w karierze. Tak opisuje ten start w rozmowie z Trójką. Supergigancie, nie zacząłem za dobrze, bo mi się uślizgnął kijek na starcie i sobie otworzyłem bramkę. Startował i się na dzień dobry po prostu nieźle wkurzyłem i chyba mi to jakoś pomogło, bo 2,6 przegrałem. Fajnie pojechałem tą najtrudniejszą część, bo mniej więcej równo z tymi najlepszymi. Ten Hausbergkante, który był bardzo ciężki technicznie. Slalom jechałem za Marcelem Hirscherem i w sumie mnie trochę spięło na tym starcie. I głosem Wisły się zdziwił, bo byłem w fabryce w Atomiku i prosiłem o jakąś drobną rzecz do nart i wyglądał na takiego, że co ja chcę w ogóle, a tu mi powiedział, że cześć i taki zdziwiony, że nagle jadę za jego zawodnikiem. Była to taka sytuacja pierwsza jakby dla mnie w ogóle, z którą się w życiu spotkałem, że jadę za nim. Wiedziałem, że będzie jakiś głośny dosyć doping i starałem się wyłączyć całkowicie od tego. No i jakoś dałem radę, mimo że nogę miałem twardo jak drzewo i wiedziałem się na mecie, że przegrałem niecałe 1,5 sekundy, bo oczekiwałem około 4 sekund, że przegram i znów zdobędę kilka punktów, a tu miała niespodzianka i fajnie, że jeszcze widzę, że jest rezerwa w tym wszystkim. Mam największe podziękowania do sztabu trenerskiego, który zgodził się ze mną pracować po zeszłym roku, który był ciężki, i dla nowego serwismena, który jest z nami i miał jakichś tam problemów finansowych, zgodził się pracować, także mam za to dziękować ludziom. Super kombinację wygrał Francuz Alexis Peintureau. Na koniec wspomnijmy jeszcze o rywalizacji pań. Te ścigały się w szwajcarskim Zankt Moritz. Wczoraj zjazd wygrała Lara Good, co ucieszyło jej kibicujących licznie rodaków na mecie. Zaraz za nią była Anna Fenninger z Austrii, a sensacyjne trzecie miejsce zajęła reprezentująca Węgry Rumunka Edith Miklosz. Jestem bardzo szczęśliwa i muszę powiedzieć, dumna z siebie. Szwajcarskie powietrze mi służy. Mówiła Miklosz portalowi Ski Online CH. Dziś na trasie supergiganta swoje 63. zwycięstwo odniosła Lindsay Vonn. Fenninger znów była druga, a podium dopełniła jej rodaczka Nicole Hosp. To ostatni wyścig pań przed Mistrzostwami Świata w USA. Panowie we wtorek zmierzą się jeszcze w słynnym nocnym slalomie w austriackim Schladming. Tak było w Kitzbühel. Dziękujemy. Paweł Sołtys jak zwykle trzymał rękę na pulsie. Trzecia strona medalu. Kitzbühel. Robimy szybki skok do Monte Carlo, a tam jest Maciej Szczepaniak, pilot Roberta Kubicy. Witamy cię gorąco, Maćku. Witam serdecznie wszystkich. No i tak się zastanawiamy, jakie są wrażenia po Monte Carlo. Przyznam szczerze, że kiedy śledziliśmy wyniki i kiedy dowiadywaliśmy się o waszych niesamowitych czasach, to aż w osłupienie niektórzy byli wprawieni, że jesteście w stanie tak fenomenalnie rywalizować. I zastanawiam się, co jest teraz u was większe? Radość z tych właśnie osiągnięć, tych czterech wygranych odcinków specjalnych, dwóch drugich miejsc, czy jednak trochę złości, że zawiodły hamulce na przedostatnim odcinku specjalnym? No na pewno, jeśli nie kończy się mety na rajdzie, tylko poza drogą, to nie ma być z tego tak strasznie zadowolonym, jeśli chodzi o wynik sportowy. Natomiast no, faktycznie to, że pojawiliśmy się w Monte Carlo z nowym zespołem Roberta, w samochodzie, który dość dobrze znamy, no, ale trzeba pamiętać, że jest to samochód prywatny, czyli odstający technologicznie od aut fabrycznych. Nie byliśmy w stanie nawiązać walkę jak równi z równym, a czasami nawet obierzeć. Wygrywać odcinki z kierowcami fabrycznymi, w tym multimistrzami świata, to na pewno można z ogromnym podziwem patrzeć na to, co Robert pokazał ten weekend. No właśnie, panie Macieju, bo to nie jest przypadek, gdybyście wygrali jakiś jeden OS, ktoś by powiedział, no wyszło. Tymczasem jak się wygrywa cztery odcinki specjalne, na dwóch się jest na drugim miejscu, to jest to skok niezwykły. No w tym w jednym odcinku, tym najdłuższym, minuta 50 nad mistrzem świata Sebastianem Ogierem, to naprawdę robi wrażenie. No tak, trzeba pamiętać, że każdy rajd ma swoją historię. Volkswageny prowadziły ten rajd, więc też na pewno kierowcy Volkswagena nie ponosili takiego totalnego ryzyka. Natomiast niezależnie od tego, tempo Mistrzostwa Świata jest fenomenalne, bardzo szybkie i Robert jako cały czas jeszcze bardzo młody kierowca rajdowy na stałe wpisał się w tą główną rolę aktorskie w ruchu Mistrzostw Świata i to, że już od początku sezonu jesteśmy w stanie takie tempo pokazywać, dyktować, narzucać, na pewno nie zostanie niezauważone. No właśnie, czy to już zostało jakoś zauważone? Czy odczuwacie komentarze? Czy odczuwacie zainteresowanie waszą załogą, że ludzie mówią, wow, to będzie ich rok? A czy to będzie nasz rok, to życie pokaże. Sport przez te wiele lat, którego uprawiam, nauczył mnie bardzo pokory. Natomiast od początku obecności Roberta i Mistrzostwach Świata jestem darzony ogromnym szacunkiem. Po pierwsze dlatego, że przychodzi z Formuły 1, czyli z najwyższej, z królowej motorsportu. Po drugie trzeba pamiętać, że wraca po bardzo ciężkim wypadku. No i w błyskawicznym tempie jakby doszusował do tych najlepszych kierowców świata i walczy z nim jak równy z równym. Na tym rajdzie kilkakrotnie naprawdę pokazał im plecy i myślę, że z ogromnym zaciekawieniem nasi koledzy i rywale oczekują następnej konfrontacji już za tak naprawdę 2 tygodnie w Szwecji. Maćku, a powiedz jeszcze, co było kluczem do tego, że tak dobrze i tak szybko jechaliście? Wydawało się, że przewaga technologiczna na przykład Volkswagenów w tym sezonie jest taka, że no, trudno będzie z nimi w ogóle nawiązać jakąś walkę. Tymczasem wy no, walczyliście jak równy z równym. Co było najważniejsze i co zdecydowało o tym, że tak szybko jechaliście? Rajd Monte Carlo to bardzo specyficzna impreza. Faktycznie przewaga technologiczna Volkswagena myślę, że jest spora w chwili obecnej. Natomiast akurat na rajdzie na południu Francji liczy się kombinacja wielu rzeczy, doboru opon, pracy załóg szpiegowskich, trochę szczęścia, no i na pewno niebywałego talentu, którego Robertowi nie można odmówić. Jak nam się udawało dobrze trafiać z oponami, załoga szpiegowska robiła naprawdę fajną pracę i my czuliśmy się dobrze i komfortowo w aucie i tak naprawdę nie czuliśmy, że ryzykujemy jakoś za bardzo jadąc i osiągając takie wyniki. Jechaliśmy po prostu najlepiej jak potrafimy, ale bez jakiejś takiej szaleńczej gonitwy. No, trzeba jednak pamiętać, że to na tym poziomie Mistrzostw Świata, już w czołówce wszyscy jadą absolutnie na limicie i różne przygody się przytrafiają, to widać. My opuściliśmy też drogę na moment w piątek. No, Sebastian Lep, dziewięciokrotnie Mistrz Świata, również na tym samym odcinku urwał koło. Chris Meek wypadł. To, no, Rajd Monte Carlo to takie odcinki, gdzie na 20-30 kilometrach można spotkać absolutnie wszystkie warunki pogodowe. I słońce, i mgłę, i śnieg, i lód, i deszcz, i suchy asfalt. Więc naprawdę myślę, że jest to najtrudniejszy rajd sezonu. Panie Macieju, przed Wami Szwecja. Tam już z pogodą pewnie będzie bardziej jednostajnie. Zima. Życzymy powodzenia. I z jakimi nadziejami pojedziecie do Szwecji? No, jesteśmy bogatsi o zeszłoroczne doświadczenie, więc mam nadzieję, że zobaczymy, jak będą spisywać się opony, na których będziemy jechali w tym roku, ponieważ mieliśmy dostawcę opon na markę Pirelli i no, mam nadzieję, że będziemy mogli sprawić kibicom trochę radości i bardzo, bardzo doceniamy to, bo czujemy na każdym kroku inny jakby na plecach oddech kibiców i to, że bardzo nam kibicują. Mnóstwo biało-czerwonych flag przy OS-ach, to jest urocze. No i staramy się naszą jazdą odwdzięczyć za ich zaangażowanie i za to, że tak mocno trzymają za nas kciuki. Bardzo dziękujemy. To był Maciej Szczepaniak, pilot Roberta Kubicy. Załoga Forda Fiesta WRC błyszczała podczas rajdu Monte Carlo, wygrywając 4 OS-y na dwóch, będąc na drugim miejscu. Jeszcze raz gratulacje od wszystkich fanów w Polsce. Czekamy na powrót. Czy oni wrócą do kraju, czy się pojawią? Pewnie nie. Może będą gdzie indziej. Od razu mykną do Szwecji. Zobaczymy. W każdym razie bardzo dziękujemy. Rozmawialiśmy z Maciejem Szczepaniakiem. I'm around town. There's a rumor, baby, you're planning to bring me down, down, diggy, down, down. You wanna watch me fall, but I won't break. I know you'd like to hit me, but to the ground, you're trying to be me. You're trying to bring me down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, Państwa, to nie jest częsta sytuacja, żeby w trzeciej stronie medalu mieć przed mikrofonami tak znakomitych zawodników. Mistrz świata i wicemistrz świata. Obaj latają, ale to nie są skoczkowie. To są mistrzowie świata w bojerach. Karol Jabłoński, Michał Burczyński. Witam Was serdecznie. Witamy, dzień dobry. Dziękuję, że wpadliście do trójki w drodze na lotnisko, bo lecicie do Chicago na Mistrzostwa Świata bojerowe. Będziecie bronić swoich tytułów. Lecimy tam z bardzo dobrym nastawieniem. Jesteśmy dobrze przygotowani, mimo tego, że ta zima w tym roku nie była najlepsza. Nie rozpieszczała nas za mocno. Wyrwaliśmy praktycznie każdy możliwy dzień tej kapryśnej pogodzie, żeby spędzić go na lodzie, żeby przetestować nowy sprzęt, bo bojery są sportem bardzo zaawansowanym technologicznie. Właśnie, sport bardzo ekskluzywny. Michał, ty jesteś młodym zawodnikiem. Czy jedziesz do Stanów Zjednoczonych z hasłem bić mistrza i pokonać Karola? Udało mi się potrenować około 10 dni na lodzie, co jest całkiem niezłym wynikiem, jak na połowę stycznia. Dla mnie samo podróżowanie z Karolem jest już olbrzymim zaszczytem i rywalizowanie z nim w regatach zawsze jest to dla mnie olbrzymia przyjemność. Czy bić mistrza? Nie wiem, ale na pewno taki podział, jak był przed rokiem, biorę w ciemno. No tak, dwa tytuły dla Polski. Ja też. Karol, jak wygląda logistycznie taka wyprawa na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych? Czy wasze bojery poleciały tam? Czy na sprzęcie będziecie pływać tamtejszym? ta cała logistyka jest bardzo taka trudna do ogarnięcia i jest w miarę skomplikowana, kosztowna również. I tutaj wielkie dzięki Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu, który w tej logistyce nam bardzo mocno pomaga i pokrywa też większość kosztów uczestnictwa całej reprezentacji Polski w tych mistrzostwach. Także ten sprzęt nadaliśmy 10 stycznia. On już w chwili jest w Chicago, poleciał samolotem, został dostarczony po wskazany adres i odbieramy go praktycznie w tym momencie, kiedy tam wylądujemy, pakujemy go na samochód, który wypożyczamy i udajemy się w miejsce regat. Jakie to będzie miejsce, jeszcze nie wiemy. Mamy nadzieję, że pogoda będzie tak grała dla nas korzystnie, że nie będziemy musieli za daleko jechać od Chicago, czyli załóżmy wszystko, co jest w pobliżu 5-10 godzin jazdy, to jest blisko. Michał, jak będzie wyglądała nasza reprezentacja? Ilu Polaków wystartuje? Polska będzie reprezentowała na najbliższych mistrzostwach 6 Polaków. No jest to Karol Jabłoński, aktualny mistrz świata, ja jako srebrny medalista, Tomek Zakrzewski, Robert Graczyk, Kuba Schneider mieszkający w Niemczech i jeden Polak mieszkający w Chicago, Leszek Ziółkowski. Startujecie w jednej klasie? Tak jest, to jest klasa DN, znaczy bojery są to jednoosobowe. Żeglujemy praktycznie sami, ale przygotowujemy się wspólnie. Wiadomo, że tutaj przed startem bardzo ważne jest dotrymywanie tego sprzętu. Także tutaj Michał, Tomek, Robert, po prostu jesteśmy bardzo blisko siebie i tą szybkość trymujemy tak, żeby ona była jak najlepsza. A ja mówię, potem na wyścigach wygrywa ten, który jest lepszy, także tutaj nie mamy żadnych tajemnic ze sobą. Czego wam życzyć? Chyba silnych wiatrów, chociaż w waszym wypadku te bojery wasze potrafią osiągać szybkości grubo ponad 100 km na godzinę. To nie jest bezpieczna jazda. To nie jest bezpieczna jazda, ale mamy, że tak powiem, sporo wyobraźni i staramy się uniknąć kolizji, bo to jest taka zasada numer jeden w bojerach, mimo tego, że mamy ścisłe przepisy, które musimy przestrzegać. 100 na godzinę, 120, 130 są to prędkości, które często uzyskujemy podczas wyścigów. Na trasie rega ściga się 50 zawodników. Wykonujemy 3 okrążenia. Wyścig trwa w granicach 15-20 minut. I co najważniejsze, my nie mamy hamulców, także wyobraźnia tutaj jest bardzo wskazana. No tak, czyli jazda na maksa bez hamulców. Jak mówią, nie jeżdżą, nie pływają, tylko latają. Tak, kto hamuje, ten przegrywa. W życiu prywatnym hamulce mamy naturalnie, na bojerach nie mamy. Życzę wam wobec tego, żebyście jak najmniej hamowali, jak najszybciej dojeżdżali do mety. Czekamy na dobre wieści. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że będą dobre. Dziękuję bardzo. Michał Burczyński, Karol Jabłoński. Dziękuję. Dziękujemy. No tak, a my przy okazji w takim razie kontynuujemy wątek zimowy. Henio Sytner w studiu. Witam. Henio był na takim ekstremalnym biegu na biegówkach. Coś jak polskie Alpe Czermis, tylko Heniu szaliczek trzeba było założyć. No tak, zawiało mnie strasznie. Puchar świata i zdobywanie na nartach Alpe Czermis to nic w porównaniu z 8-kilometrową wspinaczką, której byłem świadkiem w Białce Tatrzańskiej. Red Bull bieg zbójników zgromadził profesjonalistów i amatorów. Wszyscy wystartowali razem na świetnie przygotowanej trasie. Myślałem, że co najmniej 1/3 uczestników wycofa się. Białczańskie wzniesienia musiały budzić respekt, tym bardziej, że non-stop było pod górę. W dodatku trzeba było pokonać leżące przeszkody, a 100 metrów przed metą na Jan Kulakowskim Wierchu rozegrać lotną premię. A jednak nie doceniłem zbójników. W momentach kryzysowych stawali, siadali, a nawet kładli się na trasie, ale to trwało chwilę i ruszali dalej. Koalicja zakopiańsko-białczańska chciała rozegrać finisz między sobą, ale na przeszkodzie stanął biegacz z Białegostoku, Daniel Iwanowski. Pozwolił się wyszumieć konkurentom, a jak ruszył do przodu w połowie trasy, rywale oglądali już tylko jego plecy. Ciekawe zawody w piknikowej atmosferze. Na mecie grała orkiestra, były śpiewy i tańce. Warto było przyjechać do Białki. Bardzo dziękujemy, a my mówimy do usłyszenia w drugiej godzinie. Zapraszamy do reklamy. Run, John, run! Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Już od poniedziałku w Lidlu wielopaki podkoszulków, majtek lub bokserek w świetnych cenach. Na przykład damskie lub męskie podkoszulki w trójpaku jedynie 24,99 za zestaw. Jeden podkoszulek w trójpaku to tylko 8,33 zł. A dla dzieci i nastolatków trójpaki podkoszulków tylko 19,99 za zestaw. Jeden podkoszulek w trójpaku dziecięcym to jedynie 6,66 zł. W wielopakach się opłaca. Lidl. Co tydzień coś nowego.